przyszłość wchodzi prosto w głowę, że coś dzisiaj przyniosło mi chorobę, która nazywa się zjazd jak chuj, ale zaraz będzie kurwa gnój. Pania pęka, pikawa oszalała, chyba nigdy takiej rzuty nie dostała. Zasrany dół, tak można to określić. Na szczęście wiem jak zbijać, będę musiał coś wkręcić. Coraz więcej takich dni kamień jest nieobecny. Mam nadzieję, że organizm jeszcze jest waleczny i wygra dla mnie kolejną ciężką bitwę. A stawka jest wysoka, nie spuszcza, nie sota. Samodestrukcja chyba jeszcze nie włączona, chociaż nigdy nie wiadomo kiedy walnie osłona. Ale hardcore to hardcore i takie jest życie. Nie zawsze zajebiste, ale chociaż szybkie. Nigdy więcej nie mów, że nie wiemy o co chodzi. My możemy robić wszystko, ty tego nie możesz. Nie mam żadnych uprzedzeń i nie mam problemu, ale wielu go ma i chuj im w dupę. Na mózgu narość, zakurwa półkula, moja czarodziejska kula. No kurwa zgaduj, zgadula jaka jest kula, rój wyleciał już sula. Ten płacz, ta kobieta ci się kana, te pula. To jest świat, który zobaczysz nawet u króla struktura. Ale kurwa kultura, dobry demon nie otula. I wchodzi ta bidula włączona. Komura, słodka, zakazana kura. I z tych podziemnych córa, czy zielona, czy też góra. Zobacz jak wygląda zamęczona skóra, czy niemiecka fura. Gdzie jest matura, skończy wszyscy dziadek, czy imijcie robura. Kamień pije, która wyszła jakaś lura na żywioł, opanuj mechaniczna uwertura. Nigdy więcej nie mów, że nie wiemy o co chodzi. My możemy robić wszystko, ty tego nie możesz. Nie mam żadnych uprzedzeń i nie mam problemu, ale wielu go ma i chuj im w dupę. Spierdolona psycha, mawia mi uparcie. Na pewno nie pójdę na żadne żarcie. Za duże łóżko, bo twój trzawie nie idź na to. To nie jest na czasie, złocone ciało. Chcę dostać coś więcej, wezmę śrubokręt i sobie wkręcę. Przykręcę się do ściany wielką śrubą, a Bóg niech się zrobi, kurwa nie jest władza dyma. Nie mam żadnych uprzedzeń.